4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Katten bedreigen de weidevogels. Katten struinen door de wei, eten de kuikens of de eieren op, verjagen de vader- en de moedervogels. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal grutto's ieder jaar af. Hou je kat binnen in het voorjaar? Dat is het advies, maar vogelbeschermers willen verder gaan. In één vandaag. Eerst, Amsterdam maakt de misdaadcijfers van afgelopen jaar bekend in het NOS Journaal. Kirsten Klomp. In Amsterdam zijn het afgelopen jaar bijna 200 explosies geweest. Een groot deel daarvan zou het gevolg zijn van conflicten in de drugswereld. Dat heeft de driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie bekendgemaakt. De verslaggever Sander van Hoorn was bij die bijeenkomst in Amsterdam. Heeft de driehoek in beeld wie er verantwoordelijk zijn voor die explosies? Ja, ze zeggen van wel, of in elk geval de explosies die gepleegd zijn, zijn in de meeste gevallen ook aanhoudingen verricht. En het valt wel op, zegt de driehoek, dat het eigenlijk in heel veel gevallen wel om minderjarige daders gaat. Jongeren, kinderen soms zelfs, die dus geronseld worden, vaak ook via social media, voor relatief kleine bedragen, vaak ook niet eens een idee hebben waarom ze een explosief leggen. En ja, dat is dus wel heel zorgelijk, zeggen ze. Ja, wat voor invloed heeft die criminaliteit op de stad? Ja, dit is echt een van de cijfers die toeneemt. Het aantal explosies, het aantal steekincidenten is ook toegenomen. En ook daar zegt de driehoek, dus burgemeester, officier van justitie en politie, zegt dat ze daar te maken hebben met steeds jongere daders. Ook in meerderheid van de steekpartijen wordt gepleegd door mensen die jonger zijn dan 18. Wel zegt de gemeente dat het op de andere fronten eigenlijk wel beter gaat met de criminaliteit in de stad. Dus die explosies die lijken communicerende vaten te zijn met het aantal schietincidenten. Dat is echt afgenomen. Het aantal woninginbraken is afgenomen. Geweld op straat, anders dan steekpartijen, is ook afgenomen. En dus stelt de driehoek paradoxaal eigenlijk vast dat ondanks die ook weer nu weer toenemende explosies, de veiligheid in de stad over de brede zin, dat die beter geworden is. Ja, dat klinkt dan dus weer positief. Maar kwam er nog iets uit die bijeenkomst waar de driehoek nog meer tegenaan loopt? Ja, waar ze tegenaan lopen is dat het heel erg moeilijk is om die jongeren ervan te overtuigen dat ze zich niet moeten laten ronselen. Want het is snel geld, het is natuurlijk heel flashy. Dus daar, wat zet je daar tegenover? Dat is wel iets waar ze tegenaan lopen en proberen met een wijkgerichte aanpak, samenwerking met ouders en dergelijke, daar een alternatief te bieden. Maar dat is weerbarstig, zegt ook burgemeester Halsema, die er niet van uitgaat dat dit jaar meteen een verbetering zal laten zien in dat soort gevallen. Maar zeggen ze ook, we lopen er ook tegenaan dat we gewoon nog altijd 350 agenten tekortkomen. En dat merk je dus in de hoeveelheid blauw op straat. Dat merk je in de recherchecapaciteit. Dat ligt voor een deel natuurlijk aan het feit dat er nog mensen opgeleid worden. Maar zeggen ze erbij, het ligt er ook aan dat we gewoon van heel veel andere dingen opgeroepen worden. Beveiligen van voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. En dat was toch wel een tik naar de KNVB en de clubs, waarbij er gezegd werd, ja, daar zouden jullie eigenlijk veel meer die eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is geen nieuw pleidooi, maar het werd opnieuw herhaald. Want het betekent op het moment dat wij dat moeten doen, dat we andere dingen niet kunnen doen. Verslaggever Sander van Hoorn, dankjewel. Een rapport over mogelijke krimp van Schiphol wordt toch openbaar. Afgelopen weekend bracht de Volkskrant de inhoud al naar buiten. In het rapport staat onder meer dat een hogere vliegbelasting tot minder vliegbewegingen zal leiden. De KLM trekt de berekeningen in twijfel en hield de publicatie van het rapport tegen, maar gaat er nu toch mee akkoord. In het rapport wordt een vliegtax doorgerekend die ook zou gelden voor mensen die op Schiphol overstappen. De KLM is bang om veel omzet mis te lopen als reizigers ergens anders in Europa overstappen. Toezichthouders in de zorg waarschuwen dat ze commerciële huisartsenketens niet goed genoeg kunnen controleren. De bedrijven kopen geregeld huisartsenpraktijken op waar geen opvolgers voor te vinden zijn, maar kunnen volgens de toezichthouders niet altijd goede zorg leveren. Er zijn opnieuw 4 mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen rond Oud en Nieuw in Nieuw-Beierland. De mannen van tussen de 18 en 23 worden onder meer verdacht van het aansteken van een koelkast gevuld met benzine. Eerder werden al 7 verdachten aangehouden voor de rellen. De Nationale Ombudsman heeft felle kritiek op de aanvraagprocedure voor energiesteun. Wie hulp wil uit het tijdelijk noodfonds Energie moet een DigiD hebben. De ombudsman Reinier van Zutphen zegt in het tv-programma Radar dat er ook een niet-digitale manier zou moeten zijn om zulke dingen te regelen. Een dik pak sneeuw leidt in het noorden van Italië tot grote problemen. In de Alpen is de afgelopen dagen meer sneeuw gevallen dan in jaren. 6000 mensen in bergdorpen zijn onbereikbaar, omdat tunnels zijn ingesneeuwd en er is lawinegevaar. Volgens correspondent Helene Daans houden de problemen nog wel even aan. Er is nog de hele week veel neerslag voorspeld. Nog meer sneeuw in de bergen. En verder ook, lager gelegen gebieden kunnen ook heel veel neerslag verwachten in de vorm van regen. En dat is ook weer slecht nieuws, want de rivieren bereiken ook een maximumniveau. En dus is er op heel veel plekken in Noord-Italië de komende dagen ook nog eens overstromingsgevaar. De afgelopen dagen zijn er in Italië 2 mensen omgekomen door de hevige sneeuwval. De laatste kaarten voor de Nijmeegse Vierdaagse zijn in recordtijd uitverkocht. Van de 47.000 kaarten waren er al 39.000 gegaan naar mensen die de tocht al eerder hebben gelopen en naar minderjarigen. En vandaag waren er dus nog 8.000 startbewijzen beschikbaar. De mensen die vandaag te laat waren kunnen mogelijk op een andere manier toch nog een startbewijs krijgen, zegt de marsleider van de Vierdaagse. Dat is het nieuwe van dit jaar, dat mensen die om wat voor reden dan ook vanochtend of eerder een startticket hebben bemachtigd, maar niet kunnen gaan deelnemen, blessure, andere problemen, die kunnen hun startticket weer opnieuw aanbieden. En dan kunnen wellicht de teleurgestelde mensen alsnog een kaartje bemachtigen. In totaal kunnen er 47.000 mensen meedoen aan de Vierdaagse. Die begint dit jaar op 16 juli. Het weer, eerst nog op veel plekken zon, maar vanavond en vannacht raakt het bewolkt. En dan kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen en dan maximaal 10 graden. En eerst naar Bianca Damink bij de ANWB. Dag Bianca. Goedemiddag. De spits is inmiddels begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland. Daar heb je ook nog veel oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda door de nasleep van een ongeluk bij Moordrecht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein staat er file. De vertraging is nog bijna een uur. Maar omdat de weg vrij is, wordt die file langzaam maar zeker wel korter. Er staat ook een kijkersfile de andere kant op, dus richting Hoek van Holland. Daar heb je nog een kwartier extra reistijd. En op de A27 is het aansluiten van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Hank. Er stond een vrachtwagen met pech, die is weer weg. Dus ook daar zijn de rijstroken open. Maar er staat nog wel 13 kilometer file. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. NPO Klassiek presenteert de filmmuziek top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de filmmuziek top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. Avro Tros. Kou, tocht, lekkage, schimmel. Vooral huizen in eigendom van buitenlandse investeerders zouden hiermee kampen. Zodra het tijd is voor groot onderhoud, doen ze die woningen alweer van de hand, zeggen bewoners. In Feit of Fictie, Lammert, we hebben het over linkse hobby's. Ja, de directeur van Milieudefensie zegt in Trouw dat opkomen voor het milieu links is, want het gaat om een herverdeling van macht en middelen, zegt hij. Een interessante uitspraak, maar klopt het ook? Dat horen we later. Nu eerst, wie verdient meer bescherming, de huiskat of de weidevogel? Suzanne Bosman. Vandaag. Die discussie is weer begonnen. Vogel of kat? Het gaat niet goed met de weidevogels. De grutto bijvoorbeeld, onze nationale vogel notabene. Ieder jaar zijn er 5% minder van. Daar heeft een gewone huiskat van alles mee te maken. En daarom wil de Bond van Friese Vogelwachten katten in het weiland vangen om de broedende weidevogels dan weer te beschermen. Lammert de kat loert op de weidevogel. Ja, en die vogels hebben dit jaar getijden al zoveel aan hun hoofd. Maar Sir David Attenborough kan het veel mooier vertellen dan ik. The adults do not feed them. They just encourage them to leave the nest and get down to the water's edge. They're extremely vulnerable to predators at this stage in their lives and also feel the cold in this stiff wind. En dan zie je in gedachten inderdaad al tussen de groene sprietjes zo'n kat zitten. Ja. Oh, dat is minder prachtig. Dat is minder prachtig. Ja, we praten met Esther Zwankhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Zwankhuizen, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. U hebt onderzoek gedaan naar de invloed van katten op broedende weidevogels. Hè, dat beeld van Attenborough, dat halen we nog maar even voor de geest. Hoe hebt u dat onderzoek gedaan? Ja, dat klopt. Ik ben nog momenteel bezig met een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wij volgen in weidevogelgebieden zowel katten als de kuikens van de weidevogels met GPS-zenders. Dus we kunnen precies zien hoe de katten het gebied gebruiken, maar ook hoeveel kuikens zij overleven en welke er gepakt worden. Ja, en wat blijkt uit het onderzoek? U zegt u bent er nog mee bezig, maar u hebt vast al wat data. Ja, zeker. We zien dat katten eigenlijk verrassend genoeg eieren eten. We hebben bijvoorbeeld camera's bij nesten staan en dan zien we dat ook katten af en toe een ei pakken. En we zien ook dat katten kuikens pakken. Dus ze hebben zowel op de eieren als op de kuikens een impact. En als ze in het gebied zijn, dan verstoren ze natuurlijk ook de ouders, want die vliegen op en daardoor zijn de eieren koud en heb je ook weer minder kans op kuikenoverleving. Ja, dus de kat is blijkbaar een groot gevaar voor de weidevogel. Dat staat vast als ik dit zo hoor. Ja. Ja, kunt u ook aangeven hoe groot het aandeel van de kat en wat hij allemaal doet in het weiland is op het feit dat er minder grutto's bijvoorbeeld zijn? Want is het alleen de kat? Nee, er zijn natuurlijk ook andere roofdieren. En de landbouw weten we ook van dat dat steeds, of dat dat best op heel veel plekken heel intensief is. En dan moet je je voorstellen dat die kuikens op een ondergrond leven waar best wel moeilijk insecten te krijgen zijn. Dus die kuikens moeten lang op zoek naar insecten, dus naar voedsel. En dan zijn ze nog kwetsbaarder voor de roofdieren die in het gebied zijn. Dat zijn natuurlijk ook vossen en steenmarters. En dan die aanwezigheid van katten is eigenlijk nog extra. Mm-hmm. Dus ja. De predatiedruk op die kuikens is best wel groot. Ja, predatiedruk, dat is het aantal dieren dat het gemunt heeft op de weidevogel, bedoelt u daarmee, de roofdieren? Ja, precies. Mm-hmm. En speelt dat nou vooral in Friesland? Nou, Friesland heeft wel heel veel geschikt weidevogelgebied voor onder andere dus de grutto. En het is wel belangrijk om ons te realiseren dat Nederland voor 80% van de Europese populatie van grutto's geschikt weidevogelgebied heeft. En dat Friesland daar zeker een belangrijk aandeel in heeft. Dus daarom focussen we ons voor ons onderzoek vooral op Groningen en Friesland. Om te kijken hoe het daar met de kuikens gaat en wat die impact van katten eigenlijk is. Ja, in Friesland hebben ze dat zelf ook wel in de gaten, Lammert. Wat er aan de hand is daar in de weiden tussen katten en vogels. Wat doet de provincie eraan? Ja, dat hebben we ze gevraagd. En daar wordt alles op alles gezet om weidevogels te beschermen. De aanpak van predatoren zoals de kat is daarbij heel belangrijk, zeggen ze. Zo mag er bijvoorbeeld geschoten worden op verwilderde katten in het kader van bestrijding van schade aan flora en fauna. Daar heeft de provincie verschillende beleidsmaatregelen voor opgezet. Oké, dus schieten op verwilderde katten, maar hoe onderscheid je dan een huiskat van, die misschien een beetje wild is, van een zwerfkat die ook verwilderd is? Hoe zie je dat eraan? Nou, de huiskat is natuurlijk gechipt, maar dat is door het vizier wat moeilijker vast te stellen. Op basis van uiterlijke kenmerken is dat inderdaad lastig, geven ze toe. En daarom moet een faunabeheerder een examen succesvol afronden om een jachtakte te kunnen bemachtigen. Nou, de Bond van Friese Vogelwachten die willen nog een stapje verder gaan. De hoeskat in elk geval, die bent chipped. Dus met een chipreader is er achter heel niet wie de eigenaar is. En die kan de bellen weer. Dan krijg je de makkenkosten die kat erop heeft. De makkenkosten of een boete? Ja, je wilt zo vriendelijk mogelijk houden. Dus makkenkosten. Maar als het te bot gaat en het gebeurt vaker, dan vind ik wel dat er een boete chinoest in maakt. Ja, ze willen de katten daar dus vangen. En dan moet de eigenaar de gemaakte kosten betalen. En als het vaker gebeurt, dan komt er ook nog eens een boete overheen wat de vogelwachten betreft. Nou, mevrouw Zwankhuizen van de Universiteit Groningen. Wat vindt u van dit idee van de vogelwachten daar in Friesland? Ik denk dat het heel goed is, want ik denk dat we op dit moment echt in een crisissituatie zitten. Dus we moeten echt met noodoplossingen komen om die weidevogels te beschermen. Want dan gaat het echt heel slecht mee al tientallen jaren. Dus zulke aanpakken, ik denk dat dat echt heel goed is om het kattenprobleem eigenlijk te verminderen. Ja. Ja. Ziet u het verschil tussen een zwerfkat en een huiskat? Nou, dat is soms wel lastig, want die zwerfkatten zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon huiskatten. Dus ze lijken wel op elkaar. Maar ik denk dat zwerfkatten zijn wel meer afhankelijk van dat ze zelf hun voedsel jagen. Dus ze zullen wat wilde gedrag vertonen, maar dat is zeker wel lastig. Dus het is goed dat jagers daar echt heel zorgvuldig mee omgaan. En niet per ongeluk de huiskat van de buurman schieten. Ja, maar ik hou het toch een beetje mijn hart vast. Want je ziet het inderdaad natuurlijk niet van een afstand. En dan moet je eigenlijk eerst met een chipreader de kat chippen en dan pas schieten. Dat is een beetje gek natuurlijk. Ja, ik heb van jagers gehoord dat ze hebben vaak hun eigen gebied natuurlijk waar ze jagen. En dat ze de mensen die in die omgeving wonen ook goed kennen. En omdat katten individueel herkenbaar zijn aan hun kleur en eigenlijk ook de patronen van de vacht, kunnen ze heel goed onderscheiden of een kat bekend is en dus inderdaad van de buurman is of niet. En ze schieten ook zo niet zomaar de eerste keer, daar wachten ze wel even mee. Totdat ze zeker weten dat het niet een kat is van iemand. Mm-hmm. Ja. Vooralsnog gaat het met de huiskat, hè? Die zijn er gechipt en die worden dan gevangen en dan kun je ze ophalen, krijg je mogelijk een boete. Hoe denkt u dat juridisch gezien, is dat mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk zelf geen jurist, dus ik weet daar niet het antwoord op. Maar ik denk het feit dat we ons dat nog moeten afvragen ook al een groot probleem is. Ik ben heel erg van mening dat er vanuit de overheid, vanuit de regering op hoger level steeds meer beleid moet komen. En dat moet natuurlijk juridisch gecheckt worden. Dus ik weet niet wat er allemaal juridisch wel en niet mogelijk is. Maar het feit dat we dat nog niet weten, zegt denk ik ook al iets. Mm-hmm. Ja, dat daar nog verder naar gekeken moet worden. Intussen, Lammert, hou je kat gewoon binnen. Zou dat een maatregel kunnen zijn? Ja, daarvoor belden we inderdaad met een jurist, advocaat Jaap Baar, gespecialiseerd in milieu en dieren. En hij zegt dat het wel mogelijk kan zijn. De grutto is namelijk een beschermde diersoort en het zelf doden ervan is een strafbaar feit. Op basis van de huidige regelgeving zou je al kunnen zeggen dat als het dier waar je eigenaar van bent dat doet, dus dat de vogel doden, je ook een boete kan krijgen. Volgens artikel 425 moet je voldoende zorg namelijk dragen voor een gevaarlijk dier waar je eigenaar van bent. Ja, mevrouw Swankhuizen, behalve wat juristen erover zeggen, wat vindt u, hoe ver zou je moeten of hoe ver zou u willen gaan in de bescherming van weidevogels? Ja, heel ver. Omdat het dus echt wel nu iets moet gebeuren. Ik vind bijvoorbeeld katten binnenhouden tijdens het broedseizoen, of in ieder geval 's nachts, dat zou dan hele goede maatregelen zijn. En inderdaad, qua wetgeving bedacht ik me ook net dat we hebben ook Europese wetgeving, de vogelrichtlijnen, dat we verplicht zijn om onze gutten te beschermen. Ik vind bijvoorbeeld het afschieten in Friesland is ook een manier. We hebben ook Stichting Zwerfkatten Nederland die heel veel zwerfkatten vangt en dan kastreert en steriliseert, zodat die zwerfkattenpopulatie niet groter wordt. Dat zijn al goede maatregelen, maar er moet zeker nog meer gebeuren. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat mensen dat misschien zielig vinden voor katten, want katten zijn natuurlijk geliefde huisdieren en daarom is het goed dat we hier een gesprek over zijn. Maar het is ook zielig voor die kuikens, denk ik, vooral. Mm-hmm. Ja, maar als ik u zo beluister, dan heeft de grutto wat u betreft meer rechten dan de huiskat? Ja, wat betreft buiten in het weidevogelgebied of buiten in de natuur vind ik wel, want de grutto hoort bij ons landschap. En katten zijn eigenlijk gedomesticeerde dieren, worden ook als invasieve soort gezien, omdat wij die als mensen hebben meegenomen en wij mensen verantwoordelijk zijn voor die katten. En ik denk dat dat daarom de grutto buiten de natuur meer recht van leven heeft. En je kat een belletje omdoen, helpt dat nog of maakt het niet veel uit bij weidevogels? Ja, er zijn verschillende studies die dat wel hebben onderzocht. En sommigen zeggen dat het wel werkt, maar ook heel veel studies tonen aan dat de kat slim genoeg is en heel snel op een manier kan sluipen dat het belletje niet afgaat. Dus ik denk maar een minimale oplossing is. Ja, misschien ook irritant voor de kat zelf. Want dat is natuurlijk, mevrouw Swankhuizen, waar je ook naar moet kijken, toch? We hadden het net even over de rechten van de grutto en de rechten van de kat. Maar intussen is het natuurlijk ook om je kat steeds bijvoorbeeld maar binnen te houden. Niet voor alle. Jij vertelde over jouw kat, die vindt dat helemaal niet fijn. Dan breekt hij de boel af. Breekt hij de boel af, inderdaad. Ja. Dus dat is ook al, het is echt een buitenkat. Ja, je moet het wegen, mevrouw Swankhuizen. Ja, dat is lastig inderdaad, want het welzijn van de kat is zeker ook heel belangrijk. Maar ik denk nogmaals dat er nu met noodoplossingen moeten komen die misschien niet leuk zijn. En ik hoop dat misschien katteneigenaren kunnen proberen of zo'n kat binnen genoeg kunnen vermaken. Ik denk dat dat echt een korte termijn oplossing is. En op lange termijn moeten we misschien kijken of kittens, dus katten vanaf jongs af aan, al binnen kunnen blijven. Of dat bepaalde rassen die minder jachtinstinct hebben, populairder worden. Ja. Dus ja, de korte termijn oplossing is misschien niet leuk, maar wel echt nodig. Ja, want serieus, u zegt dit is een crisis als het gaat om de weidevogels en daarom moeten we hier echt naar kijken. Ja, en daarom denk ik dat bijvoorbeeld het onderzoek wat ik ook doe en juristen zijn er ook al mee bezig, dat dat wel echt heel belangrijk is. Ja, ik dank u wel. Succes verder met dat onderzoek, mevrouw Zwankhuizen. Esther Zwankhuizen was dat van de Universiteit Groningen. En zometeen, standaard elk jaar een controle in het ziekenhuis als je ooit een hartinfarct hebt gehad. Is dat nou nodig? Nee, vindt het Bernhoven ziekenhuis in Uden. Daar is de afgelopen jaren flink het mes gezet in wat zij zien als onnodige zorg. Onze verslaggever die kijkt hoe dat in de praktijk uitpakt. Dat horen we zometeen voor het verkeer naar Bianca. De spits is inmiddels begonnen. De meeste dagelijkse files die staan in het westen van het land. Wat nu ook opvalt is een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen. Die staat daardoor 20 minuten vast tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Door het ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. Eén vandaag. Lammert, een bijzondere ontdekking. Ja, want een fotograaf uit Assen, Sake Elsinga, ontdekte de identiteit van 2 Joodse kinderen op de beroemde Westerbork-film. Deze film werd in maart 1944 gemaakt door fotograaf Rudolf Breslauer, die als gevangene in het kamp zat, vertelt fotograaf Elsinga. De Westerbork-film, dat is, die is een opdracht gemaakt door de kampcommandant Gemmeke. En Rudolf Werner Breslauer, die daar als fotograaf was, die heeft die film moeten maken. En dat was een soort promotiefilm eigenlijk om te laten zien hoe goed het daar allemaal was en hoe mooi het er allemaal was. En die film is ook een van de enige films waar dus echt een beeld van een kamp is. En het is inmiddels ook werelderfgoed, UNESCO werelderfgoed geworden, die film. Het is een hele bekende film. En nu na 80 jaar is dus de identiteit achterhaald van 2 kinderen. Ja, een ongelooflijk verhaal. Het blijkt namelijk om Ursula en Stefan te gaan. 2 kinderen van Breslauer, de filmer zelf. Elsinga was bezig met een tentoonstelling over die Westerbork-film en kreeg daarvoor vanuit Israël fotoalbums opgestuurd van de familie van Breslauer. En toen gebeurde dit. Toen heb ik daar allerlei foto's van gemaakt. Toen ontdekte ik steeds dat Stefan en Ursula steeds samen waren. Dat zijn de 2 oudste kinderen. En toen ging ik nog eens later op zoek in de film naar andere beelden die ik zocht, maar die ik niet kon vinden. En in één keer zag ik dit, nou, dat is een paar seconden, dus echt een paar seconden, zie ik dus, en ik ben natuurlijk zelf al 40, 45 jaar fotograaf, dat ik dan hoor ik hem zeggen van, lopen jullie maar even in beeld en wijzen naar links en naar rechts. En dan zie ik dus Stefan met zijn zusje daar lopen. Ze lopen gearmd, echt heel close, dus je kunt zien, ja, dat zijn geen 2 vreemden. Nou, de lijkende sprekend op. Toen heb ik beeldje voor beeld, zodat je net de gezichten heel even kunt zien. Nou, die frames die heb ik vergroot. En toen kon ik dat zien dat het dus Stefan was met zijn zus Ursula. En de familie wist dit dus niet? Nee, die hadden de film uiteraard wel gezien. Maar omdat het echt maar om een paar seconden gaat waarop de kinderen te zien zijn, was het ze nooit opgevallen. Ursula overleefde als enige van het gezin de vernietigingskampen. Is 2 jaar geleden in Israël overleden. En haar kinderen en achterkleinkinderen stonden versteld van deze ontdekking. Ja, die waren echt eerst helemaal al overdonderd. Dat ze nu bewegend beeld hadden van oom Stefan en... Helaas is de moeder 2 jaar geleden overleden, dat is Ursula. Die is dus nog levend in die film voorkomen. Ja, overigens sluit Sake Elsinga niet uit dat er na al die tijd nog meer identiteiten van mensen op de film zullen worden achterhaald. Vorig jaar toen hebben ze ook, want ze hebben 1 stukje gerestaureerd en die hebben ze in kleur gemaakt. En het orkest werd verscherpt. En toen waren er vorig jaar hebben ze 2 mensen in Amerika ontdekt, geloof ik. En die kon je nu goed zien. Ja, die technieken worden steeds beter en... Dus ja, ze zullen straks misschien ooit nog weer mensen zien. Maar dat dan de kinderen van de maker op de film waren, dat is natuurlijk, in ieder geval voor mij vind ik dat wel bijzonder. En voor de familie helemaal. I'm Aretha Franklin. Money won't change you. 40% van de mensen vindt dat ze wel eens onnodige zorg krijgen. En dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse check als je een chronische ziekte hebt. Niet iedereen is daar blij mee. In ziekenhuis Bernhoven in Uden pakken ze het allemaal anders aan. Veel onnodige zorg is daar weggesneden. Maar ja, ook daar blijven er ergernissen bij sommige patiënten. Ik moet van de week 3 keer hier zijn, dus... Echt? Vandaag, woensdag, moet ik naar het bos toe voor een hart ding. Donderdag moet ik hier weer filmpje maken. Vrijdag moet ik verdarm en... En waarom moet u naar 2 verschillende ziekenhuizen? Omdat ze daar alleen maar in het bos bij de Jeroen Bos kunnen voor het hart. Dus dan hebben ze hier ook al wel een filmpje, maar ja. Dus dan hebben ze hier al een onderzoek gedaan, maar ja, dan moet dat elders weer opnieuw. Ja. Ik vind het wel, want wij komen uit Geffen en we moeten voor fysiotherapie 3 keer in de week hier naar het ziekenhuis gaan. En 4 weken lang, dus dat is 12 keer. Ik kan er niet kwaad erbij, zeg maar. En dat kon niet anders? Nee, ze zeggen van niet hier dus. En is 3 keer in de week dan ook echt nodig? Ja, want ze moet geopereerd worden, zeggen ze dan hier. En hebben ze geconstateerd dat ik bloed aan moeder heb? Een jaar geleden hebben ze, maar hebben ze niks van gezegd. Dus daar kwamen ze nou weer achter. Ik word vaak gewoon opgebeld door de dokter van hoe het ermee gaat. En dat is toch wel een aardig systeem. En dan hoeft u niet elke keer langs te komen? Ja, precies. En vroeger was dat wel zo, moest u wel dat langskomen? Ja, dan moest je op controle komen, dan moest je toch weer naar het ziekenhuis. Of, Het is wel efficiënter. Jazeker, ja. Die verandering heeft u hier bij Bernhoven meegemaakt bij het ziekenhuis, dat u meer gebeld wordt in plaats van steeds lang. Ja, dat is hier begonnen eigenlijk. Ja, in andere ziekenhuizen heb ik dat nog niet meegemaakt, maar ik vind het goed hier. Ja, deze man heeft het opgemerkt. Ziekenhuis Bernhoven in Uden zet sinds 10 jaar in op minder onnodige zorg. Die, zo blijkt uit onderzoek, 40% van de patiënten ervaart. Bestuurder Simone Gielen. Heel sprekend is denk ik het voorbeeld dat patiënten met chronische aandoening jaarlijks terugkomen bij hun medisch specialist. Dat is niet altijd nodig, want als je op dat moment geen klachten hebt, heb je een heel leuk gesprek met je medisch specialist, maar de dag daarna kun je gewoon bij de spoedeisende hulp moeten komen, omdat je dan wel klachten hebt. Dat is een vorm van, in onze ogen, onnodige zorg. Want de mensen die we nu misschien te vaak helpen, gaat altijd ten koste van mensen die we niet kunnen helpen. Dus daar moeten we een goed evenwicht in gaan vinden. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat een bepaalde patiënt minder lang in een ziekenhuis hoeft te liggen dan dat soms gewoonlijk was. Bernhoven is een van de ziekenhuizen die hierin voorloopt. Hoe is dat zo gekomen? Omdat wij hier enorm sterk in geloofden. Vanaf 2015 al, om alleen maar zorg te leveren die waarde toevoegt aan het leven van de patiënt. En alle andere ziekenhuizen in Nederland dan niet? Ik denk dat die dat ook eigenlijk graag willen, maar veel meer vasthouden in het systeem wat er is. En ook een systeem wat past binnen de financiële kaders. Ja, want financieel levert dit systeem wel grote problemen op. Een verpleegkundige die een patiënt begeleidt, in plaats van een schaarse dokter, is op zich goedkoper. Maar brengt voor Bernhoven problemen met zich mee. Dat is niet declarabel, hè? Dus dat past gewoon niet in het financiële systeem. Terwijl als die dokter een handje zou geven, zou ik dat wel kunnen doen. Dus daar waar ik gewoon mijn zorg lever die ik heb te leveren, en is een gedeelte daarvan niet declarabel. Dus daar krijg ik niet voor betaald. Maar waarom doen jullie dan? Omdat het veel beter is voor de patiënt. En we die kant als Nederland wel naartoe op moeten. Krijgt u veel telefoontjes van andere ziekenhuizen? Van jongens, hoe doen jullie dat daar? De laatste 2 jaar met het komst van de Integraal Zorgakkoord, waar ook in staat dat je moet doen zoals wij dat doen sinds 2015, krijgen wij steeds meer telefoontjes. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Ja. Ja, terug naar de patiënten die niet allemaal blij zijn met minder fysiek contact. Want ja, wordt door de telefoon alles wel opgepikt. Ik hoop dat de specialist door dat telefoongesprek merkt of dat ik toch terug moet komen. Dat is eigenlijk de... Dat is nu de crux. Ja. Ik vind het wel leuk als je op controle mag van je eigen. Omdat wij ouder zijn natuurlijk, dat scheelt natuurlijk ook. Hè. Dat geeft u een goed gevoel? Ja. Maakt het dan nog uit of het een arts is of een verpleegkundige? Nou ja, dat ligt maar waar je moet zijn natuurlijk. Het kan zijn dat ooit moet een verpleegkundige zijn, maar het kan ook zijn dat ooit een arts moet zijn. Dus dan wordt het... Ja. Nou, daar hebben we op zich geen moeite mee. Want die zijn ook vakkundig, net zo goed. Ja, en die zijn er voor opgeleid, dus daar hebben we vertrouwen in. Ja. Een soort APK ook? Ja, ook dan. Dat doen we ook ieder jaar. Ja. Ja. Nou, omdat het natuurlijk wel een punt van zorg is dat de zorg in Nederland heel duur wordt. Het moet overdreven zijn, dat zo zijn. Nee. Niet voor ieder akkefietje, daar hoeven we ook weer niet. Nou, zo is het. Daar in Uden bij ziekenhuis Bernhoven. Een verslag van Laura Kors was dat. Zometeen de opvang voor sommige vluchtelingen uit Oekraïne die stopt. Vluchtelingen die niet de Oekraïnse nationaliteit hebben. Die zijn lang niet allemaal van plan om terug te gaan naar hun land van herkomst. En gemeenten lijken weer op te moeten draaien voor het langer opvangen van deze groep. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Donald Trump mag toch meedoen aan de voorronde van de presidentsverkiezingen in de staat Colorado. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof vindt het onterecht dat hij in die staat van het stembiljet is geschrapt. Rechters in Colorado hadden dat in december besloten. Ze vonden dat Trump zichzelf had gedisqualificeerd voor het presidentschap door zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Maar de hoogste rechters in Amerika draaien die beslissing nu dus terug. In Amsterdam zijn afgelopen jaar 197 explosies geweest. Bijna een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Een flink deel van die explosies heeft te maken met conflicten in de drugswereld. En er zijn steeds vaker hele jonge daders bij betrokken, zegt burgemeester Halsema. We zien inderdaad een hele kleine groep die jonger wordt, die gewelddadiger wordt, die soms geronseld wordt, die vaak heel kwetsbaar zijn. Het kan ook gaan om jongeren die verstandelijk beperkt zijn en die ingehuurd worden, soms voor relatief lage bedragen om geweld te plegen. Dat is heel zorgelijk. Zowel voor de betrokken jongeren zelf, maar vooral natuurlijk voor de mensen die hun slachtoffer worden. De burgemeester, politie en Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over de georganiseerde drugscriminaliteit in Amsterdam. Het OM heeft in hoger beroep 6 keer levenslang geëist tegen verdachten in het liquidatieproces Eris. Het draait om 5 liquidaties en pogingen daartoe. Veel verdachten waren lid van de inmiddels verboden motorclub Calowago. Die pleegden volgens het OM moorden op bestelling. De provincie Limburg wil Arriva tijdelijk toestemming geven om buschauffeurs in te zetten die geen Nederlands spreken. Arriva kampt met een personeelstekort en wil daarom in Venlo en omgeving 4 Kroatische chauffeurs inzetten. De provincie wil dat bij wijze van proef toestaan. De Kroaten moeten wel een taalkursus krijgen en volgens de Nederlandse CAO worden betaald. En mogelijk zit een dierenfokker achter een grote dumping gisteravond bij een dierenopvang in Zwolle. Dat vermoedt de eigenaar. Er stonden dozen en kooien met in totaal 184 dieren, zoals cavia's en konijnen. Veel beesten zijn ook nog zwanger. Er wordt druk gezocht naar nieuwe baasjes. Kirsten, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, we hebben een beetje een tweedeling in het land. Gisteren was het in Zeeland heel erg bewolkt en bleef de temperatuur enorm achter. Maar vandaag is dat een van de zonnigste plekjes. Graad of 11 en al heel wat uren zonneschijn. Daarentegen is het in Groningen bijvoorbeeld de hele dag bewolkt geweest en ligt de temperatuur ook ietsjes lager. Komende nacht is die hoek van Nederland, het noordoosten, ook de regio met de meeste wolkenvelden. Maar dan ook de hoogste temperaturen, graad of 6. Kan misschien een spatje regen vallen in het uiterste noordoosten. Elders ontstaat er wat mist en daalt de temperatuur tot dichtbij het vriespunt. En morgen wordt een dag met het op de meeste plaatsen vooral heel veel wolkenvelden. En af en toe valt er een klein beetje regen uit. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden dan op de meeste plaatsen weer droger worden. En het is morgen zo'n 10 graden op de meeste plaatsen, behalve in het noordoosten waar het kwik blijft steken op een graad of 7. En daar staat morgen ook de meeste wind uit de oostelijke richting. Dankjewel. En voor de files naar Bianca. Inmiddels staat er ruim 200 kilometer file. De meeste staan in de Randstad. Wat opvalt is de A7 van Zaanstad naar Horen, want daar is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. Vanaf Zaandam heb je daardoor 25 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het kost je nu 3 kwartier extra. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. Er staat file vanaf knooppunt Ridderkerk. En op de A27 is het aansluiten van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar is de vertraging 20 minuten. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Ze werkte of studeerde in Oekraïne en toen Oekraïne werd aangevallen door Rusland, toen vluchtten ze, net als hun collega's of medestudenten. In Nederland kregen ze een tijdelijke verblijfsvergunning, maar nu moeten ze weg. Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Binnen 4 weken vertrekken of asiel aanvragen. Lammert, dit zijn de derde landers. Ja, dat zijn er in totaal 2540. Mensen uit Marokko, Nigeria en Algerije bijvoorbeeld. Ze kregen aanvankelijk dezelfde behandeling als Oekraïnse oorlogsvluchtelingen en verbleven in dezelfde gemeente. Opvanglocaties. De bescherming van Oekraïners is verlengd tot maart volgend jaar, maar voor deze derde landers is het na vandaag afgelopen. tenzij ze een aanvraag voor asiel of een reguliere verblijfsvergunning hebben lopen. Geen recht dus meer op opvang. De gemeenten waren tot nu toe verantwoordelijk voor die opvang. Rutger Groot-Wassink is wethouder Sociale Zaken in Amsterdam en voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Meneer Groot-Wassink, goedemiddag. Goedemiddag. Zet u deze mensen nu op straat? Nou, wat wij in Amsterdam in elk geval gedaan hebben, is dat we ook de afgelopen periode al geprobeerd hebben met iedereen in gesprek te gaan om hen toch nog te wijzen op de mogelijkheid om terug te keren naar het land van herkomst. En we gaan gewoon de komende tijd zien wat er gebeurt. Maar het is wel duidelijk dat na 28 dagen, vandaag eindigt de opvang formeel, na 28 dagen zullen ze de opvang moeten verlaten. En dat betekent, denk ik, dat behoorlijk wat mensen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om asiel aan te vragen. Daarmee vallen ze weer formeel onder het COA. Maar het is op dit moment niet heel handig om ze bijvoorbeeld naar Ter Apel te sturen, want daar is het druk. Dus dat betekent waarschijnlijk dat wij ze in Amsterdam gewoon op zullen blijven vangen. Maar dan zijn ze formeel asielzoeker. Oké, maar dat betekent even heel concreet dat ze wel naar een andere plek moeten. Dat ze de huis. Want waar wonen ze nu bijvoorbeeld? Nou, derde landers zitten nu eigenlijk in de reguliere gemeentelijke opvang voor Oekraïners. Of ze verblijven bij particulieren. In Amsterdam is dat ook nog best een forse groep, zo tegen de 80. Die in de gemeentelijke opvang, die zullen daar gewoon blijven gehuisvest worden. Want we hebben natuurlijk ook wel asiellocaties en misschien dat er nog wel een mogelijkheid is om in te schuiven. Maar om nou met mensen enorm te gaan handelen, is niet handig. Ook niet als ze al asiel hebben aangevraagd. Mm-hmm. Ja, en u zegt, we zijn ook met mensen in gesprek. Want ontmoet u dan ook mensen die zeggen van, nou, oké, dan ga ik wel weer naar het land waar ik oorspronkelijk vandaan kom? Nou, dat hebben we eigenlijk heel weinig gezien. We zien toch dat er ook mensen zijn met onbekende bestemming zijn vertrokken. Mensen die al asiel hebben aangevraagd. Maar mensen die echt terugkeren, dat hebben we niet heel veel gezien. En daar moeten we ook toch ook wel een beetje rekening mee houden. Mensen zijn al 2 jaar hier, in sommige gevallen, hebben hier gewerkt. Ja, en die zullen nu denken, ja, ik probeer toch mijn verblijf in Nederland te rekken. En dan is asiel de optie die ze hebben. Ja, maar als mensen dat niet doen, wat dan? Nou, dan eindigt de opvang uiteindelijk. En dat betekent dat over uiterlijk 28 dagen de opvang voor hen dan wordt beëindigd. Ja, en dan zijn ze in zekere zin ook niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar dan ligt de verantwoordelijkheid formeel bij de IND. Maar zij zullen dan wel de opvang uit worden gezet. Ja. Lijkt me lastig voor de gemeente. Wat vindt u ervan op menselijk niveau dat het zo gaat? Nou ja, kijk, het is natuurlijk gewoon ingewikkeld. Ik ken ook mensen die hier gewerkt hebben, soms een relatie hebben gekregen. Dus op menselijk niveau begrijp ik heel goed dat zij zeggen, nou, ik zou heel graag in Nederland blijven. En tegelijkertijd, ja, voor sommige mensen denk ik ook, die zouden best terug kunnen naar het land van herkomst, omdat ze bijvoorbeeld studeerden in Kiev. Ja, je zou ook kunnen denken, ik ga die studie in een ander land of in het land van herkomst weer oppakken. Dus dat is een heel wisselend beeld. Er is niet één derde lander. Dat zijn natuurlijk allemaal persoonlijke verhalen. De Raad van State heeft beslist dat de opvang eindigt. Ja, dan heb ik als wethouder me natuurlijk gewoon aan de wet te houden. Mm-hmm. Ja, Lammert, onze verslaggever Sander Tsas, die heeft gesproken met een aantal derde landers over wat zij nu gaan doen. Ja, en zij vertelden hem dat ze een werkvergunning hebben aangevraagd. Ze willen namelijk in Nederland blijven. Sander vroeg één van hen, Ansuria Moodley uit Zuid-Afrika, waarom ze niet teruggaat naar haar geboorteland. Everybody asks us this, but you know, Sander, I left my home and I have nothing bad to say about South Africa. It's my country, but I left with big eyes and goals and ambition. And when I was in Ukraine, a lot of things changed very quickly. And so when I came here and I was extended the opportunity of a BSN and a chance to learn the language and to adapt, I thought, okay, I will do this and I will grow here in this community. Ja, ze vertelt dat ze hier alle kansen kreeg om een leven op te bouwen, van een BSN-nummer tot het leren van de taal. En daardoor heeft ze zich helemaal op Nederland gericht. Hier ligt wat haar betreft haar toekomst. En we hebben, meneer Groot-Wassink, ook mensen nodig. Gewoon voor het werk. Hè? Dat op allerlei plekken zijn er tekorten. Dus je zou dan ook kunnen zeggen van, laat zo'n vrouw hier dan blijven. Nee, maar kijk, ik kan me zeker op individueel niveau dat heel goed voorstellen, dat iemand denkt, ja, ik wil hier blijven, want ik heb hier iets opgebouwd. En tegelijkertijd hebben we met elkaar nou helemaal vastgesteld dat die opvang dan eindigt. En als mensen, ik weet ook dat sommige mensen inderdaad zo'n werkvergunning krijgen. Ja, daar moeten we denk ik wel goed naar kijken. Want ik weet ook niet precies over welke beroepen het dan gaat. Maar ik kan me dit op individueel niveau natuurlijk heel goed voorstellen. Ja. Mensen hebben ook, en daar verwees u ook al naar, de mogelijkheid om asiel aan te vragen. Demissionair staatssecretaris Erik van den Burg hoopt dat ze dat niet gaan doen. Ja, het gaat het asielsysteem nog meer belasten. Dus ik hoop ook inderdaad dat de mensen het niet gaan doen. Kijk, ze hebben het juridisch recht om het te gaan doen. Terwijl ze tegelijkertijd weten, we maken weinig tot geen kans. Maar het zou het systeem nog meer belasten dan het nu al doet. Dus het helpt voor geen meter. Nee, dan heeft u een probleem, zeg maar. Nou ja, dan hebben we vooral het COA heeft een probleem. En ik help het COA zoveel mogelijk. Dan moeten we dus meer opvangplekken regelen. Wat vindt u ervan, meneer Grootwassing? Toch de oproep, doe het maar niet, dat asiel aanvragen, terwijl ze er het recht op hebben? Nee, dat begrijp ik vanuit het perspectief van de staatssecretaris heel goed. Wat ik zelf al zei, het is vol in Ter Apel. Mm-hmm. We zijn enorm op zoek naar voldoende asielopvangplekken. Maar ja, tegelijkertijd, mensen hebben juridisch dat recht. Dus ik snap de oproep van de staatssecretaris wel. Maar mijn indruk is toch dat behoorlijk wat mensen alsnog asiel aan gaan vragen. Ja, en als die mogelijkheid er is, dan kun je ze ook niet kwalijk nemen dat ze dat doen. Ik dank u wel. Rutger Grootwassing was dat, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, wethouder in Amsterdam ook. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over de derde landers. 6:15, NPO 1. Feit of fictie? Over dat het milieu links zou zijn. Lammert, hoe zit dat? Ja, de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaf als antwoord inderdaad ja toen hem in een interview met Trouw werd gevraagd of het milieuvraagstuk links is. Zijn beredenering, omdat links gaat over de verdeling van macht en middelen. Het is een verdelingsvraagstuk, dus links. En daarom is milieu ook een links onderwerp. Nou, blijkbaar. Aliet Damstra is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En die legt uit wat hier gebeurt, namelijk het toeschrijven van thema's aan politieke partijen of stromingen. En dat heet issue-eigenaarschap. De mate waarin mensen een bepaald thema automatisch in verband brengen met een politieke partij. En als heel veel mensen een bepaald thema, bijvoorbeeld klimaat of immigratie, onmiddellijk in verband brengen met een politieke partij, dan noemen we dat issue-eigenaarschap. Dan oont die partij feitelijk dat thema in de hoofden van mensen. Ja, en in deze kwestie, goed opletten, is het verschil tussen milieu en klimaat van groot belang, zegt politicoloog Christof Jacobs van de Radboud Universiteit. Klimaat kan volgens hem namelijk veel meer zijn dan alleen milieu. En we zien dat de laatste jaren klimaat wel degelijk heel erg gepolitiseerd is geworden. Als in dat er dat met name maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, dat een thema is waar linkse partijen zich meer op profileren en waar de kiezer ook vaker denkt aan linkse partijen. Dus als we het dan hebben over eigenaarschap aan thema's, dan zien we dat klimaat, dat is iets wat gelinkt wordt aan linkse partijen. Klimaat wordt dus geassocieerd met links. Ja, maar dat betekent niet dat een thema van zichzelf links is, zegt Damstra. Links of rechts gaat uiteindelijk over politieke keuzes. Waarbij links bijvoorbeeld pleit over het algemeen voor wat sterkere, voor een sterkere staat en rechts meer liberaal is. Maar dat zijn natuurlijk, en dat kan je dan toepassen op issues of op thema's. Ja, en als we dan naar het milieu kijken, ziet Jacobs dat de rechtse partijen daar ook een agenda op hebben. In Nederland zou je inderdaad kunnen zeggen bijvoorbeeld dat milieu ook een deel uitmaakt van de Nederlandse identiteit. En in die zin zie je ook dat rechtse partijen zich daarop kunnen profileren. Ik denk dat een van de mooie voorbeelden om dat te illustreren is bijvoorbeeld de actieve rol die Dion Graus van de PVV speelde bij het bijvoeren van de dieren op de Oostvaardersplassen. Dat geeft aan dat het milieu ook een identiteitskwestie kan zijn, een culturele kwestie. Het hoeft dus niet per se per definitie links te zijn. Ja, en Damstra sluit zich daarbij aan. Eigenlijk is er geen enkel thema te bedenken dat van zichzelf links is of rechts is. Want links of rechts, het refereert natuurlijk aan de beleidskeuzes die rond een bepaald thema gemaakt kunnen worden. Maar milieu als zodanig, nee, dat kan je niet zeggen dat dat per definitie links is. Gaan we terug naar het begin. Is het milieu, tussen aanhalingstekens, ja, als thema, is dat links? Nou, onderwerpen zijn van zichzelf dus niet links of rechts. Wel is het zo dat thema's rondom milieu en klimaat vaker geassocieerd worden met linkse partijen. Maar ook rechtse partijen kunnen zich daarop profileren. En daarmee is de uitspraak van Donald Pols van Milieudefensie dat milieu links is, fictie. When I'm Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. I was just a little animated. Spoke to clouds with my sun being generated. Middle class, but then dead leaves, see you later. Fell asleep with some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. We don't need them presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Train. Life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that president, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Gold kimono, money in my head. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Nou, je hebt vooral veel vertraging bij de Van Brienenoordbrug op de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn daardoor twee rijstroken dicht. Er staat file vanaf knooppunt Ridderkerk en de vertraging is bijna drie kwartier. Huurders in de vrije sector moeten beter beschermd worden tegen buitenlandse investeerders. Dat vindt de Woonbond. Die investeerders die hebben tienduizenden huurwoningen in Nederland in bezit. Die woningen zijn er slecht aan toe en toch wordt er een torenhoge huur gevraagd. De Woonbond heeft het meldpunt Woekerhuur geopend, waar binnen twee weken al zo'n 200 klachten zijn binnengekomen. Nou, de wasemkap werkt niet omdat de ventilatie hier ook niet werkt, nergens. Ja, dus als de bovenbuurvrouw gezellig aan het koken is, ruiken wij dat gewoon hier. Denk, oh, ze eet vandaag dit of dat. Ook het schilderwerk is gewoon heel slecht. Het is al bijna 10 jaar geleden dat hier een kwastje verf overheen is geweest. Dus het is gewoon weg aan het rot op een gegeven moment. Ja, particuliere huurders Henk en Shaila waren dat. We praten verder met Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Goedemiddag, meneer ten Broeke. Goedemiddag. Zijn dit nou klachten die u herkent, inderdaad? Ja, dit zien wij heel veel voorbij komen. Eigenlijk in vrijwel alle meldingen is hier wel sprake van. Achterstallig onderhoud en toch een enorm hoge huurprijs. Ja. Hoe is dit nou zo gekomen, deze situatie? Nou, dat gaat wel een tijdje terug. Dat kon niet zomaar uit de lucht vallen. Mm-hmm. Het is echt wel te zien aan de eerdere politieke keuzes die geleid hebben tot de situatie van veel huurders vandaag de dag. De keuze om van huurhuizen eigenlijk handelsbaar te maken. In veel gevallen, zeker die woningen van die beleggers waar we het over hebben, in veel gevallen zijn dat voormalige corporatiewoningen die ooit verkocht zijn omdat woningcorporaties zwaar belast werden, en nog steeds trouwens, maar daardoor geld nodig hadden. Beleggers zijn daar ingesprongen, ja, en vooral met één doel, en dat is geld eruit halen. Logisch dat die beleggers zaken als duurzaamheid, leefbaarheid of onderhoud niet bovenaan hun lijstje hebben staan. Ja. En is dat heel erg anders dan met eigenaren uit het binnenland? Er zit wel een verschil in. Het belang wat ik net noemde, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar voor die buitenlandse beleggers geldt natuurlijk wel dat zij helemaal geen binding hebben met Nederland. En dat financiële belang nog meer bovenaan staat. En wat wij ook merken in de meldingen die wij krijgen, is dat huurders die wonen in een huis van een buitenlandse belegger nog moeilijker contact krijgen ook met een verhuurder. In geval van gebreken, achterstallig onderhoud wat ze willen aankaarten, dat het dan nog lastiger is om in contact te komen en dit opgelost te krijgen. Ja, en u hebt al honderden klachten hierover binnengekregen. Ja, dat is van de laatste twee weken. Zo. Sinds dat wij het meldpunt boekenhuur open hebben gezet. Daarvoor hadden wij ook al wel een meldpunt waar huurders hun verhalen terecht konden. Dus ook daarvoor kregen wij al veel meldingen. Maar het is echt in korte tijd enorm toegelopen. En de verhalen, ja, er zit echt die rode draad zit daarin in verwerkt. Want we hoorden net een verhaal over een wasemkap die het niet doet en een huis wat wel een likje verf kan gebruiken. Maar hoe ernstig zijn die meldingen? Ja, heel uiteenlopend. Maar wat ook vaak voorkomt is vochtproblemen in huis. Dat heeft ook zijn oorzaken. Slechte isolatie komt heel vaak voor, omdat juist veel buitenlandse beleggers al geen onderhoud plegen, maar laten staan dat ze ook nog investeren in de duurzaamheid van woningen. Nou, dat leidt tot veel vochtproblemen in huis. En ook schimmelproblematiek bijvoorbeeld. Ja, en dat gaat ook gewoon ten koste van de gezondheid van de bewoners. Dus dat is best wel ernstig. Ja, dan gaat dit over de vrije sector. U zegt als woonbond, deze huurders moeten in de vrije sector moeten beter beschermd worden. Is in de vrije sector de huurder dan zoveel minder beschermd? Heeft hij minder rechten dan een sociale huurder? Ja, zeker. Dat verschil is best groot. Dat is een enorme ongelijkheid tussen huurders. Natuurlijk hebben we in Nederland het huurrecht. Dat geldt voor iedereen. En dat is een redelijke bescherming waar mensen op terug kunnen vallen. Maar daarbuiten is het verschil wel heel groot. Ten eerste al alleen de huurprijs. In de vrije sector is er geen huurprijsbescherming. In de gereguleerde sector wel. Dat is één punt wat echt aangepakt moet worden in onze ogen. Ja. Maar denk ook aan de toegang tot de huurcommissie. Huurders in de gereguleerde sector, die in een sociale huurwoning wonen, die kunnen voor allerlei geschillen en problemen kunnen ze naar de huurcommissie stappen. Dat is een redelijk laagdrempelige manier. Maar als je in de vrije sector huurt en je hebt een probleem met de verhuurder, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan de woning, ja, dan kun je eigenlijk alleen naar de rechter stappen om je gelijk te halen. En dat is echt een enorme drempel. Ja, is dat ook omdat mensen denken, ach, in de vrije sector, daar kunnen ze best wel wat meer betalen sowieso? Hoe vond ze wat minder zorgen over te maken? Nou, ontstaan is zo, dat verschil, dat zal ongetwijfeld daarmee te maken hebben. Maar wat wij in de loop der jaren zien, sinds dat steeds meer mensen toevlucht zoeken in de vrije sector, omdat een koopwoning niet binnen bereik is, omdat ze geen toegang hebben tot de sociale huursector. Dat is de reden dat veel mensen in die vrije sector wonen. En een torenhoge huur betalen. Dan zien we nu wel de problemen. En die prijzen zijn ook nog eens in een aantal jaren tijd gewoon enorm gestegen door de jaarlijkse huurverhogingen. En daardoor zien wij dus in de verhalen op ons meldpunt steeds weer naar voren komen dat mensen denken binnen een paar jaar niet meer te kunnen wonen in de woning waar ze nu zitten, omdat ze het simpelweg niet meer kunnen betalen. Ja, en dan is hij inderdaad ook nog behoorlijk geteisterd door achterstallig onderhoud. Nou, demissionair minister Hugo de Jonge die zegt, ik wil de verhuurmarkt hervormen. Er is de wet betaalbare huur. Wordt de situatie van de huurder in die vrije sector verbeterd in dat wetsvoorstel? Ja, wij zijn erg voorstander van die wet. Die zouden zeker moeten komen. Dat is een verbetering. Maar daarmee is niet alles opgelost. Het is een verbetering voor een deel van de huurders. Maar het zou veel meer huurders moeten beschermen. We hebben, Lammert, ook gesproken met de belangenbehartiger van die buitenlandse, de institutionele beleggers. Ja, dat is de IVBN. Daarbij zijn zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers aangesloten. En die hebben samen ongeveer 165.000 huurwoningen. Maar de IVBN zegt dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met het onderhoud van de woningen van buitenlandse investeerders. Want, zegt het IVBN, al die investeerders hebben een onderhoudsplan opgesteld bij de aankoop van de woningen die ze vervolgens verhuren. Het gaat dus op heel veel plekken gewoon goed, zegt de belangenbehartiger. Nou, meneer Ten Broeke van de Woonbond, gaat hartstikke goed. Ja, nou, wij weten dat de meldingen die wij binnenkrijgen, dat is maar een topje van de ijsberg. Lang niet iedereen meldt dat verhaal. Dat gaat om enorm veel huurders die in de problemen zitten. En het feit dat er een onderhoudsplan ligt voor een woning, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. En een onderhoudsplan voor een nieuwbouwwoning kan er prima uitzien. Maar als datzelfde plan ook geldt voor een woning uit de jaren 60... ja, dan voldoet dat bij lange na niet. Dus het gaat erom wat daarin staat. En alleen het feit dat er een onderhoudsplan ligt, dat zegt niks. Nee, moet het ook nog gaan doen dan. Nou, wordt die wet waar we het net over hadden, die wet van de jongen, die wordt binnenkort besproken in de Eerste en Tweede Kamer. U kunt dus nog lang zijn, Den Haag, om nog wat bij te schaven daaraan. Dat gaat u doen? Ja, dat zullen we zeker doen. Ja. En intussen kunnen mensen zich ook nog steeds bij u melden. Ja, en doe dat vooral, zou ik willen oproepen. Mensen die in de vrije sector huren, laat ons vooral weten via ons meldpunt Woekerhuur wat je ervaringen zijn. En dat kan dus om achterstallig onderhoud gaan. Kan ook alleen over de hoge huurprijs gaan of de ervaring met de verhuurder. Ja. Wij gaan die verhalen bundelen en ook aanbieden aan de Tweede Kamer, zodat zij weten waar ze over stemmen. Waar het over gaat. Ja. En waar de wet nog verbeterd moet worden. Ja. Ik dank u wel. Matthijs ten Broeke was dat van de Woonbond. Lammert, wat is er nog? Langzaam maar zeker kruipt Joost Klein met zijn songfestivallied omhoog bij de boekmakers. Bij hen kun je wedden op wie het Eurovisie Songfestival dit jaar volgens jou gaat winnen. Nederland stond net even op 6, maar nu weer op nummer 7. Ook is zijn video met 5,3 miljoen plays by far de best bekeken inzending van dit jaar. Op YouTube staan verschillende reactievideo's van Eurovisie-fans die het nummer voor het eerst bekijken. En dat klinkt bij het instrumentale gabberdeel zo. Oh, het klinkt hoor. Oké, okay, bit drop. Europa, jongen! Yes! Oh. Ooh, yes! Holy boy! Grote glimlach op hun gezicht. Zeker. En ook bij mij moet ik zeggen, ik heb het weer de hele dag gehoord. Dankjewel. Zometeen hier, Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden. En ruim 4200 Nederlandse meisjes lopen het risico om besneden te worden. Ik was 6. Op 6 besef je al wat er gebeurd is, maar er wordt niet over gepraat. Deze hele week in 5 dagen. Persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals over de impact van meisjesbesnijdenis, de mogelijkheden om het te voorkomen en om gedane schade eventueel te kunnen herstellen. In één keer word jij in de kamer gebracht waar een vrouw zit op jou te wachten. En dan opeens gebeurt dat. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. 5 dagen over vrouwenbesnijdenis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. 5 uur.